Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Velkommen til radioresepsjonen live direkte fra den lokale puben Mouse and the Donkey. Skål! Heisen! Sving seilen, folkens! Heisen! Hvordan står det til i dag, Kjøstheim? Jo, det går ganske bra for meg. Ja, gjør det, ja. Hva nyter du? Jeg drikker cola, og så ved siden av så har jeg en TVR. Hva drikker du, Tore? Jeg drikker pint og whisky. Vi skru av deg, gjerne. Personlig så drikker jeg bare en eplemost i dag, fordi... Nei, er du gravid? Jeg ser bare sånn ut, si. Hallo, fett fjes. Hva er det som skjer? Prøvde bare å være morsom. Nei, det der... Til helt nye lyttere så er... Så skal jeg fortelle at Tore, du er broren min. Ja, det er riktig. Og... Sånn, altså av lufta så kan vi ha en ganske røff tone. Ja. Noen ganger så kommer denne røffe tonen over på lufta, og det er egentlig ikke meningen. Nei, av sin egne skal han ha det. Men det var så mange poenger jeg klarte å presse inn på så utrolig liten plass, og derfor tenkte jeg at dette må jeg bare gjøre nå som er mulighet. Det var ikke noe hyggelig. Nei, det var ikke det. Det var det ikke. Men alt kan ikke være hyggelig her i livet. Altså, nei. Livet er ikke hyggelig. Nei, livet er jævlig, og så må du bare holde ut til du dør, for da blir det, da får du slappe av skikkelig. Ja. Ikke sant. Vi startet hele ball i dag med Håkan Hellstrøms for en lang, lang tid. Han er jo fra Göteborg, han Håkan Hellstrøm. Ja, så. Noe mer fun fact enn han, det kan jeg faktisk ikke. Han er tynn, og liker å gå i stripete sånne litt tynne bomullsgensere. Ja, han har et litt homoseksuelt image, men det virker ikke som om han er homoseksuell. Samtidig så jeg at han ble intervjuet av Nicolas Carli, misjonærsønnen, på topp 20 her for noen år tilbake. Ja. Og da fortalte han at han aldri hadde vært ordentlig forelsket, og han hadde litt problemer med å få seg dame. Ja, men er du ikke litt enig i det? Han virker ikke homofil, men han virker heller ikke særlig seksuell. Altså, han virker ikke, han virker bare som en altså litt aseksuell person. Jeg synes det er veldig godt observert. Ja, ligger på det. Jeg har observert at det også i går kveld så ble det meldt usett vanlig godt vær i Göteborg. Nei, er det sant? Det er sant? Så har de det på værkortet, hvis ikke det? Det kommer. Göteborg ligger såpass nærme ut Norge at det er lett at man søler litt vær over på den tiden også. Det er jo noen timer kjøring da, så jeg synes det er rart at de har det med i det hele tatt. Det er litt rart, ja. Full sol var det. Velkommen til radioresepsjonen i hvert fall, uansett. Kjære lytter, det er så trivelig at du er med oss denne torsdagen, som er da den siste sendingen vår denne uken. Det skal egentlig ikke være mulig, men sånn har det altså blitt. Og Bjørte Paul, du har på det Arsenal-outfiten din i dag. Hvorfor det? Jo, fordi vi spilte Champions League-kamp mot Liverpool i går. Det ble dessverre bare 1-1, men det er enda ikke for sent. Vi kan banke Liverpool når vi kommer på Anfield. For sent for hva da? For å gå videre i Champions League. Ok, ja. For det er viktig for fotballlaget, ikke? Ja, selvfølgelig. Heter det ja, ikke egentlig det. Champions League? Er det ikke sånn man... Ligucci, tror jeg. En kamerat av meg da jeg gikk på barneskolen, han insisterte på at League uttales Ligucci. Ja, det kan godt være det gjør det, altså. Mm. Ja. Det er sånn som henger igjen, vet du. Det er vanskelig å kvitte seg med Ligucci når... Ligucci, ja, når man først har lært det. Han hevdet også at de klassiske Hitchcock-filmene het Psyko, og ikke Psyko. Eller Psyko, eller hvordan... Jeg ble veldig usikker, og jeg fortsatt... Psycho, tror jeg skal være. Pysiko. Jeg synes det hørtes egentlig ganske tøft ut. Ja, jeg er litt enig i det. Han var ikke, det var han kompisen din som jeg banket en gang, var det ikke det? Ja, det stemmer at du banket han. Jeg banket en gang fordi han har vært slem mot deg. Ja, det var hardt. Det var en ganske rørende historie, faktisk. Ja, kanskje. Kanskje. Vi skal ha den... Jeg trodde vi skulle få høre historien. Nei, det er bare... Han hadde plaget Tore, og jeg banket han. Samtidig som han var kompisen min, så var vennen min. Det går an. Det er et paradoks. Jeg glemte dagen etter. Vi skal ha radioresepsjons store jamaikanske one-line-spalt i dag, og det vet jeg at det er mange av dere som hører på som vet allerede, fordi det har kommet inn ganske mange one-linere, både på e-post og på sms-tjenesten vår. Og hvis du har lyst til å sende oss en som du fortrinnsvis har laget selv, altså en one-liner, send den 1987, kodord er resepsjon. Jeg ser at alle de one-linerne som har kommet inn så langt, de virker meget hjemmelagde, og det synes jeg er utrolig imponerende, og det gleder mitt hjerte. Ja, det er ikke alltid det er til det beste for selve spalten. Nei. Men det er til det beste for mangfoldet i landet. Og jeg lurer på, jeg, Tore og Bjørte, ja, om vi skal ha en liten restriksjon rundt det med altså, det å lage one-liner om pornostjerner fra Østeblokkland. Mm. Ja. Det kan gå til, vi hadde jo veldig mye av det sist, ja, men inkluderer det også sex eller seksualministre? Ja, det gjør vel egentlig det. Mm. Jeg føler at seksualministere, sexministere og polisierne fra Østblokkland vi har tatt den, ja, vi har gjort. Men betyr det at du generelt vil luke ut underlivsleinere? Nei. Men da lurer jeg bare på, hvis det skulle dukke opp en seksualminister i et Østblokkland som faktisk eksisterer og har en dobbeltbetydningsnavn som, ja, betyr noe seksuelt i Norge, ja, kan vi da få lov til å ta det med? Hvis da, vi får sjekke det opp på Wikipedia først. Da kan du få lov til å ta det med. 1987 kodord er resepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er No Doubt med en låt som Talk Talk har gjort det før dem. It's My Life. Og du hører den i radioresepsjonen på P3. P3. Dette er P3. Synes sesongen har perfekt lengde. Ja, No Doubt var det. It's My Life, og det er selvfølgelig hun Steffi Graf som synger. Du tenker på Gwen Stefani? Ja, Gwen Stefani. Ikke tennis S, Steffi Graf? Nei. Jeg tenker på Gwen Stefani, og jeg er glad den sangen her ikke varer for eksempel halvannen time, for da tror jeg kanskje hadde kanskje blitt litt lei den. Jeg kan jo opplyse om at den varer i 3 minutter og 46 sekunder. Ja. Perfekt lengde, altså. Mm, det er 3/4 sekunder at det er for langt for en Grand Prix-låt, da. Er det 3-minutersregel på Grand Prix-låter? Ja, så vidt jeg har forstått. Nå vet jeg ikke om det har forandret seg. Siste jeg sluttet å se på da Per Sundnes ble programleder. Ikke på grunn av han, bare fordi at da følte jeg at jeg ikke kunne se på Grand Prix lenger. Når de begynte å trekke ut... Nei, men jeg synes det ble litt kjedelig. Ja, men det er at de driver og trekker ut og lager mange programmer og innledende runder. Og det, vet du hva, jeg fatter ikke. Jeg synes det er bare enda mer spennende. Nei, det er bare dritt. Nei, det er ikke noe dritt. Det. Akkurat på samme måte hadde jeg det da det ble nye regler i hopp. Da det kom sånn en knockout-regel, for eksempel. Sluttet å se på hopp. Det var alt for komplisert. La, altså gi, homsene kan ta over det Grand Prix-greiene. Hei! Ja, men de elsker Grand Prix, det ja, vet sant. Jeg. De liker å se, å, skal Grand Prix i aften! Det er mange andre utenom de homofile som synes at Grand Prix er kjempegøy. Gamlinger og... Skimails og, synes også det er veldig... Altså, den barn, gamlinger og homser... Hva slags program er dette? Nei, men jeg sier bare, jeg prøver å kategorisere folk som liker Grand Prix, og stort sett så er det gamle, gamle folk, bitte små barn og ekstremt feminine homser. Det er de som liker Grand Prix, og det er derfor det har satt Per Sundnes i programlederstolen i Grand Prix. Hva med Skimails, som jeg nevnte? Eller går de under homofile? Ja, ja det gjør de. Før gjør det enkelt, Tore. Ja, ja, det er greit. Mm. Det var veldig, veldig kontroversielt. Ja, det gjorde du. Ja. Vi skal egentlig snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og det er vel ingen som setter på Grand Prix i de siste 24 timene. Det er sant. Ja. Jeg kan jo godt begynne, hvis det er greit. Det er greit, vær så god. I går så spiste jeg kjøpepizza fra frossendisken i min nærbutikk. Nå igjen? Vi skal ikke applaudere at han spiser. Det er mye transfett og sånt. Ja, det er det. Men samtidig så har jeg funnet en ny kjøpepizza. Jeg snakket om den tidligere, som jeg har helt forelsket meg. Hva er det den heter? Pizza Rusticale og kommer fra produsenten, holder fast, Wagner. Det er altså ikke en doktor her, som mange andre pizzaer har laget. Det er laget av doktor Øtker. Nei, eller en komponist, rett og slett. Wagner er jo en komponist, ja, mens doktor Øtker, han er jo en lege. Kan vi kalle han herr Wagner, eller? Herr Wagner, ja. Hvis det ikke er fruen da, som har laget det. Ja, tvilsomt. Nei, tvilsomt. Det er jo ofte mennesker som går i bresjen for sånne store næringsforetak. Mm. Så, men jeg vil bare takke Wagner for fantastisk pizza. Ja, vi viser at det har hatt en dominoeffekt akkurat når du fronter denne rustica-pizzaen. Pizza Rusticale fra Wagner. Fra Wagner. Mm. Så har vi fått tilbakemeldinger om at lytterne har prøvd det. Mm. Så det blir rett og slett en slags reklame for Wagner Rusticale. Ja, men jeg vil jo ikke at Grandiosa-hegemoniet skal ta fullstendig overhånd heller, så jeg synes at Wagner fortjener litt hederlig omtale her på programmet. Men var ikke Wagner han, den nazikomponisten som Adolf Hitler var? Han var jo ikke nazikomponist i utgangspunktet, men han var en komponist som Hitler satt ekstra stor pris på. Ja, og så nå lyktes de ikke forrige gang, så nå vil de erobre verden gjennom pizza. Gjennom, det er ikke så dumt, det skjønner du. Men ikke, altså, ja, det var bare Hitler som likte Wagner, men altså, han, hvis Hitler hadde levd i dag, så hadde han sikkert likt radioresepsjonen også. Ja. Men det betyr ikke at vi er nazister for det. Og hvis Hitler ikke hadde vært vegetarianer, så er jeg sikker på at han hadde elsket pizza rusticale. Var han vegetarianer? Ja. Ja. Hvor mange baller hadde Hitler? Ja, var det 3? Eller var det 1? Nei, det var i hvert fall ikke 2. I hvert fall ikke 4 eller 0. Men sa du hva det var på pizzaen? Det er pepperoni, og så er det chili som er hakket i biter. Og så er det en veldig deilig saus og en flott bunn, nesten på grensen til kokkepizza. Men er det andre type Wagner-pizza? Ja, det var to Wagner-pizza. Den andre er da med litt mer grønnsaker på. Den var ikke så fristende, synes jeg, men den ser også veldig god ut. Grønnsakspizza. Wagner, var det den, han som hadde den i den apokalypsen nå? Den der... Den kan vi begynne å spille. Det virker som lytterne er i sånt humør at jeg orker ikke å begynne med sånt nå. Nei, jeg tror det er det. Bjarte, hva gjorde du i løpet av de, eller hva har du gjort i løpet av de siste 24 timer? Jeg har nesten allerede sagt det. Jeg var ute på pub og så fotball. Du sier pub på en tøysemåte for å ufarliggjøre det, mens det er egentlig en skummelt. Egentlig det er full av alkohol, og ikke narkotika, men usunn mat og alkohol. Sprit og øl, og massevis av fotball. Fish and chips, hva er det du spiser på sånne steder? Blant annet så spiser du noen sånne ristet sånn sandwich-greier, som jeg tror du får ferdig i sånn... Får du det på den puben her? I pub, ja. På puben, ja. Sånne to ristet brød med ost og skinke i mellom. Ok, så ristet brød med ost og skinke? Ja. Altså, en slags toast, toast heter det vel, ja. Toast, ja, det. Jeg glemte ut hva det heter. Men Bjørte, jeg er så glad for at du ikke bor i London, for eksempel, eller i England, for der har du jo en veldig, hva skal jeg si, en veldig, det er veldig vanlig å gå på pub der, altså de har en pubkultur der som ikke kan sammenhenges. Jeg tror det heter pub. Ja, greit. Jeg bare får farligere det. Ja, men for det, i Norge så er det, blir det sett på som litt sånn fyllikaktig å gå på pub på en vanlig hverdag. Så jeg skjønte ikke helt. Nei, du var glad for at du ikke bodde i England, men så har du ikke avslutning på resonemanget. Nei, fordi da hadde du gått på pub hver dag, da hadde du sannsynligvis vært alkoholiker. Akkurat, ja. Forløpig ikke det. Personlig spiste den dyreste fiskegratengen som er oppdrivet i frysedisken på min lokale Coop Mega. Hva heter den? Det, jeg husker ikke. Er det god gammeldags? Ja, jeg tror det. Ja, det er den dyreste. Ja, den, det var veldig viktig for meg at jeg skal ha den dyreste. For jeg kjøpte de billige Rema 1000-utgavene. Gi meg to pakker av den dyreste fiskegratengen du har. Eller kanskje ikke selv, det er selvbetjening, kanskje? Ja, det er hvis du kjøper ikke fiskegrateng i kiosk. Så jeg går for den dyre. Det er lurt, det anbefaler jeg også alle andre. Ja, det er helt sikkert en god gammeldags, for den er suveren. Den er suveren. Tror folk begynner å bli lei, ja. Tror du det? Jeg tror vi kunne holdt på en halvannen time, men da tror jeg folk ville blitt lei. Vi skal høre Kanye West og Estelle. Dette her American Boy i radio. Jeg tror vi holdt på i 3.46, og det er den perfekte lengden. Er det det? Jeg tror vi holdt på enda litt lengre. Ok. Jeg slapper av litt her nå. Kuler den litt, ok? Ja, greit det. Seven Nation Army, det var The White Stripes i radioresepsjonen på NRK P3. Vi har fått tilbakemelding fra en homofil lytter som sier at hei, jeg er homo, men jeg hater Grand Prix jeg også. Ja. Og det er selvfølgelig mulig. Altså, jeg henger ikke på greip i det hele tatt. Nei, vi sa jo at det var bare barn, skikkelig gamle folk og ekstremt feminine homofile som liker Grand Prix. Du skiftet til ekstremt feminine homofile? Ja, jeg gjorde det. Eller, fordi altså, det er de mest høylytte homofile som alltid som på en måte styrer kråkene, hva man skal liksom, kråkene, skrullene som hele tiden bestemmer hva man skal tro om homofile, for de snakker så høyt og de snakker så utspjåka, de tar så mye plass og sånn. Men det er selvfølgelig beskjedende homofile, sånn som for eksempel han som sendte inn tekstmelding her, at han hater Grand Prix, men han er sikkert litt mer rolig, vanlig, stille homofil. Så det er alltid, altså skrullene har på en måte blitt talspersoner for de homofile, og det er litt dumt da. Da viser ikke nyansene til homsene, da, kan man si. Vi har også fått inn en tekstmelding fra en ung jente som ikke vet hva en one-liner er, og det kan vi jo ikke ha noe av, for da vil vi jo miste bidragsytere. Ja, dumt. Noen som vil forklare hva det er? Bjørte, du pleier å være flink til. Bjørte er ekspert. Ja, one-liner, det er en veldig kort vits. Består kanskje av en setning som består ofte da, av en setning som bare er sånn et oppspark, og så kommer det et... Nei, ikke nødvendigvis alltid. Men la oss si da, en sånn tradisjonell one-liner, en setning som er litt som et oppspark, og så kommer punchline i setning nummer to. Dette er bare en sånn cirka, altså en cirka beskrivelse av hva en one-liner er, fordi det er mange av de såkalte one-linerne vi leser opp på lufta, som blir sendt inn fra dere lyttere, som består av kanskje to, og kanskje til og med tre setninger. Ja, men det er viktig her også å si at one-liner er ikke nødvendigvis en lang vits, ikke sant? Nei, la oss si at det er en vits som får plass inni en tekstmelding, da. en liten tekstmelding. Ja, ja, det godt sagt. Kan du også si at en one-liner ofte kan ha et snev av ja, influert av en gåte, faktisk. Ja, det ofte, veldig ofte. For eksempel denne her da, som fra Roger i Assen Skorpion. Hei, Roger i Assen. I Assen. Han skriver, dette her er altså en typisk sånn som vi kunne få inn på våre semestertjeneste. Hvilket kurs må man ta for å bli blakk? Jeg vet ikke. Konkurs. Ja. Ikke sant? Det er typisk online. Ja, det er en typisk, ja. Det virker ikke som du synes den var så god. Nei, det var helt grei. Ja. Jeg kunne ha levd meg mer inn i den. Det var morsomt. Men det orker jeg ikke akkurat nå. Nei, jeg bare for å bruke det som eksempel. Ja. Det koster 3 kroner å sende one-liner til oss, ironisk nok, men sånn er reglene. Telenor, NRK, alle skal ha sin del av kaka, og jeg kan fortelle så mye at vi får ikke noe av de pengene. Nei. Så det er ikke, vi har ikke noe personlig glede av at dere sender inn one-liner, bortsett fra at vi får inn mange one-liner. Jeg husker sånn, helt i starten, det ikke så mange år siden, men da tekstmeldings liksom teknologien grep om seg i kringkastingen, så var det sånn at vi som lagde programmet ble på en måte forestilt at her kommer dere til å gjøre enorme penger, men de pengene har vi aldri egentlig sett. Nei, og nå må det ha akkumulert seg en god del millioner kroner siden da denne teknologien nådde kringkastingen, så ja, det skal vi... Oi, sa han. Det hadde vært gøy å vite hvor pengene hadde gått. Ja. Jeg tror kanskje det har gått til underholdningsshowbiz, som går på fredager, ja, med Kristine Koth og Klaus Joachim Stonstad. For det kanskje, ser dyrt ut. Det ser ganske dyrt ut. Jeg synes det ser ganske billig ut. Synes du det? Ja. Det, om det er vi bare litt, har vi forskjellige meninger. To synes det er dyrt, en synes det er billig. Ja. Og et kontroversielt spørsmål. Hvem er det som liker det programmet da? Ja, det, vet du hva, det er nok kan være mye av det samme som mye folk. Folk tror jeg liker det. Ja, folk, nå ja. Tror vi, ja. Folk flest liker det programmet, tror jeg. Nå var vi usett vanlig beskjedende. Skal vi se, en om gangen. Bjørte, vær så god. Ja, nå synes jeg vi var usett vanlig beskjedende. Takk for det. Tore, vær så god. Folk flest bor jo i Kina, vet du. Det er ikke riktig. Nei, det er sant. Det er ikke riktig. Folk flest bor i alle andre steder i Kina. Ja, det er sant. Da, jeg tror, jo, vi skal snart få møte Lars Nonger Oppåsnes, Tore. Han er Libanon-veteran. Ja da, han var der i, var vel han var vel en kontingent som kom inn i 89. Ja. Han var der i 2 år før han reiste hjem igjen, og da var han så godt som ødelagt som menneske. Ja. Han har da saksøkt forsvaret for flerfoldige millioner kroner. Over 100 og... 155 millioner kroner. Ja. Og i dag skal vi få høre litt flere av hans historier fra den forferdelige tiden han hadde i Libanon. Han irriterer meg egentlig litt, for kunne ikke han liksom bare forutsett dette her, at når han dro ut der, så var det så stor sjans ikke, at han skulle få mentale problemer. Stiller du spørsmålstegn ved hans opplevelser og hvordan han har taklet sitt posttraumatiske stress? Ja, jeg stiller spørsmål med hvordan han har taklet det, ja. Ja, det synes jeg ikke du skal gjøre. Det har ikke du noe med. Det har ikke du noe med, Bjørte. Ok. Nei. Det er det myndighetene og forsvaret som har med. Jeg leser bare rett opp av manus, og her stiller jeg spørsmål ved det. Ja. Vi hører det Alexandra Quartets. Dette her er Somewhere i radioresepsjonen på P3. Vi tar det litt ned nå. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes er i dag 36 år gammel, uføretrygdet og bor i en kommunal leilighet på Tveita i Oslo, sammen med hamsteren Ruger og en flaske med billig konjakk. Korporal Dongeri Oppholdsnes tjenestegjorde i den norske Unifil-styrken i Libanon fra 1989 til 1991. Det var eventyrlysten og spenningen som ledet Dongeri Oppholdsnes til FN-tjeneste. Men i dag sitter han igjen overvektig med tunge posttraumatiske lidelser og kjærlighetssorg. Det var en varm sommernatt, Fenrik Hoff og Dingstad. Jeg var på patrulje i en forstad til Beirut. Og så driver vi og sniker oss fra gatehjørne til gatehjørne, da. Og så i det vi huker oss ned bak en lastebil for å ta en slurk med vann, så skjer det. Vi blir truffet av kraftig artilleri, og Dingstad blir truffet. Beina hans blir rivet av hofta, og blod bare fosser ut av såret på henne. Og jeg skriker ut i natta, så kaster jeg meg over den. Hva skjer da? Jeg våkner. Så alt var bare en drøm? Nei, det var det ikke. Eller jo, det var det. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes hadde ofte vonde drømmer mens han tjenestegjorde i Libanon. Han hevde selv at mye av årsaken var at forsvaret nektet han å ta med seg sin personlige Hastens dobbeltmadrass fra Norge. Han måtte dermed ligge på vanlig skumgummimadrass under hele tjenesten, bortsett fra høsten 1990 da de pusset opp den norske leiren. Da bodde Oppholdsnes på Ritz Beirut sammen med en hore han hadde et godt øye til. En natt så våkna jeg at jeg hadde pisset i senga. På brakka eller på Ritz? Og på brakka. Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg orket ikke å gå på do, rett og slett. Orket det ikke. Men var det ikke ekkelt å våkne om morgenen i sitt eget urin? Nei, da tørket jeg opp i løpet av natta, det, altså. Det var ikke ekkelt det. Brakka til Lars Dongeri Oppholdsnes var den eneste i den norske leiren som ikke hadde toalett i samme bygning. Det betydde at Oppholdsnes måtte ta på seg sko for å komme seg til toalettet som lå vegg i vegg. Som en stille protest fortsatte han å vete sin egen seng natt etter natt. Til slutt begynte medsoldatene hans å klage på stanken. Hva gjorde leirkommandanten med problemet? Han sa at ingen tok skava å gå 20-30 meter i do. Selv om natta, sa han da. Hva gjorde du da? Jeg fortsatte min stille protest, ja. Hva gjorde leirkommandanten da? Han ga meg kateter. Så da ble du fornøyd? Jeg synes det var veldig nedverdigende, så jeg bare fortsatte å tisse i senga. Gjorde du det fordi det var litt godt også? Nei. Det gjorde jeg ikke. Eller jo, jeg gjorde det. I tillegg til søksmålet mot det norske forsvaret, hvor Oppholdsnes har fremsatt et krav på 155 millioner kroner, har han klaget inn den norske leirkommandanten til den internasjonale domstolen i Haag for brudd på menneskerettighetene. Saken er fortsatt under behandling. Hvordan sover du nå om dagen? Veldig bra, takk skal du ha. Du hører på radio. Radioresepsjonen. The National Bank, det var det, og låta heter Family, og du fikk den i radioresepsjonen på NRK P3 med Bjørte Tore Steinar. Hei. Hei. Hei. Hei. Jeg prøvde å sette folk i bås i stad, og prøvde å finne ut hvilke folkegrupper i Norge som liker Grand Prix, og det skulle vise seg å være vanskeligere enn jeg først hadde regnet med. For jeg sa at det var ekstremt gamle mennesker, ekstremt unge, og de mest utspjåkede homofile som liker Grand Prix, og satte punktum etter den setningen. Men nå får vi inn tekstmeldinger, e-poster om folk som er helt vanlige, helt vanlig fyr. Jeg er ung og 32 år, jeg liker Grand Prix. Ja, ikke sant? Ja, og så har du da homofile, som sier, jeg er en skikkelig skrulle, jeg hater Grand Prix, og så det nytter ikke å sette folk i bås da. Pokker skinn og bein, ja. Altså. Det hadde vært så lett for oss som lager radioprogrammer, eller som jobber med media, et cetera, ja, og sette generell, folk i bås. Ja, ja, ja, generelt masse media. Det går altså ikke. Ja, nei, folk er så, altså folk, vi er alle sammen individer. Ja. Husker du han Odin sa det? Ja, det husker jeg, det er godt sagt. Han leder jo showbiz nå. Der ser du hvor lurt det var å leve etter det mantra. Ja. Tror han tenker kanskje det fortsatt? Helt sikkert, ja. Nå skal vi rett og slett til første del av den jamaikanske one-liner-spalten. Juhu! Og jeg vet at dere sitter med så mye bra one-liner nå, gutter, og dere har kanskje lyst til å begynne også. Ja, jeg har veldig lyst til å begynne. Jeg kan... Klart du skal få lov til å begynne, selv om du ikke har egen PC. Du kikker over skulderen, eller ligger i fanget til Tore, og leser disse one-linerne. Yes! Den første one-lineren kommer ifra grisekrepsen Daniel. Han får starte hele show i dag. Yes! Hva er det mest vitaminrike fremkomstmidlet? En slags kajak, kanskje? Kajak, jeg går også for kajak i bambus. Ja, ja. Dere nærmer dere. Men jeg bare sier deg, det er appelsinbåten! C-vitaminer. Jeg kan ta en som er fra Magne med medarbeidere. Hei, Magne. Nå virker det nesten som om jeg delte ut julegaver. Den er fra, skjønner du hva jeg mener? Ja, du leser opp lappen liksom. Ja, det er riktig. Han og de skriver: hva slags dyr i havet har størst penis? Oi. Jeg tror det er en valart. Nei, ikke valart. Riktig svar er: megapixel! Det var, passer jo veldig bra da, til den tiden vi lever i. Oh, ja. Fordi, ja, ja, ja, ja. Fordi folk er veldig opptatt av megapixler. Var ikke det før at de hadde de analoge kameraene? Men jeg tror faktisk megapixelen er på vei til å dø ut, så ikke... Det er som fenomen, eller som dyr? Av, ja, som dyr, ja. Okay. Så skru av vannet når du pusser tenner. Men interessen for megapix, den har vært i lang, lang tid. Hei, Bjørte. Ikke er, ta det ut av sin sammenheng, da. Du er ikke sånn. Nei, det er sant. Altså, faren din er prest. Ja. Ok? Du er ikke sånn i det hele tatt. Kan du slette dette fra podcasten? Det fikk så mye brokk forrige gang. Vi sletter ikke mer fra podcasten. Nei, vi gjør ikke det. Jeg har lyst til å ta en fra Ketil Vektor Åtte. Hei, sånn. Hei. Han skriver, hvem er tøffest i verden? Jeg vet ikke. Gutta i ISAF, de spiser Taliban-an til frokost! Og det minnet meg på at vi i radioresepsjonen støtter ISAF-styrkene i deres kamp mot terrorregimet i Afghanistan. Selvfølgelig. Ja. Jeg skal ta... Jeg tror det var min tur. Ja, ja. Hvilke dyr er det festligt? Den kom fra anonym forresten. Ja, klart. Det er helst ikke det. Helst ikke det, ja. Hvilke dyr er det festligste? Jeg vet ikke. Partyløven! Ja, på det ene. Det, nå virker det som man kan sende inn hva som helst, ja, og få det på lufta. Og i tillegg ikke skrivende med navn og stjernetegn. Det var rett og slett ikke bra nok det der. Altså. Er det sant? Jeg synes den var ganske morsom. Ja, nei, ja. Den var ikke morsom. Nei. Jeg skal ta en som er morsom, jeg. Og det er fra Jonas. Han er skytte og født i prompenissens år. Det er min humor. Ja, det hever ikke humoren i programmet, men det er din humor. Ja. Han har en litt gøy alene som er litt viktig når det gjelder uttale. Innsalget, ferdig. Hørt om globetrotteren som måtte sykemeldes grunnet stress. Han var så traveled. Så traveled. Travel. Travel. Ja, da. Oh lord. Ja, den er litt morsom. Da tar jeg en fra Pandagutt, jeg. Hei, Pandagutt. Han er 27 år. Mm-hmm. Han skriver, hva kaller man en slem muslim? Nei. Fundamentalist, kanskje? Ja, nei. De er bare veldig, veldig tro på det de tror på. Idiot! Nei, hei! Nei, nei. Slem muslim kaller man Islamabad! Ja, den er god, synes jeg. Ja, den er kjempefin. Det var litt på muslimenes bekostning da, men herregud, de tåler det. De har selvironi. Ja, ja. Akkurat som de som ikke er muslimer. Og hinduene har også selvironi. Ja. Send inn flere online til oss. 1987, kodord er resepsjon. Vi får altså ikke nok. Bruk også e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er Blur og Girls and Boys i radioresepsjonen på P3. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. I følge vår tekniker Tore Sagen som sitter her, så har vi litt dårlig tid nå før nyhetene klokka 11. Vi skal være kjappe og få smettet inn noen onlinere. Jeg begynner med en fra Morten, 21, ugift, vekt, født i sammensår. Hei. Hei. Han skriver, hei gutter, hvorfor kommer kriminelle seg så fort fram i rush-trafikken? Jeg har det ikke. Fordi de tar kollektivfeltet. jeg kan ta en ifra... Er det noe galt? Ja, du gjør noe galt på dataen. Fortere. Ja, her kommer en fra Nonon. Hei, Nonon. Hvilken fisk er Norges mest deprimerte? Vet ikke. Slukøret. Slukøret. Ja, slukøret. Jeg tar en fra Peders One-liner og Puleverksted i Horten. Ja, papp. Det er det verkstedet heter. Ja. Hvorfor svømmer ekorne på ryggen, spør Puleverkstedet? Det er ikke piplinge. For å holde nøttene tørre! Oh lord! Jeg har lyst til å ta en fra Horatio. Hei, Horatio. Hey. Hva får du hvis du adopterer en same? Aner ikke. Barn. Lapp med hjem! Jeg kan ta en fra Sis fra Arendal. Dette er en blasfemiko-liner. Hvorfor kunne ikke Jesus være født i Sverige? Jeg vet ikke. For jeg har ingen... Jeg tror bare går jeg på å svare. Jeg holder på å si noe utrolig dumt nå. Oh, herregud, det er bra det går. Ja, si jeg holder på å kaste ut. Nei, for det var istid der da. Oi, oi. Men det hadde vært så dumt at jeg kom ut til å stryke det på. Og så hadde det ikke vært noe morsomt heller, fordi det var et istid der. Nei. Jeg er glad du ikke sa det. Jeg er veldig glad for at du ikke sa det. Hvorfor kunne ikke Jesus være født i Sverige? De har ingen jomfru og heller ingen vise menn. Okay. Så da tar jeg en som dessverre er sendt inn fra en anonym. Vedkommende skriver, vet du hvilken ful som ikke trives på sjøen? Ah, det er vel mange det. Nei, det er en i humorsammenheng. Ja vel. Sisikken! Hvorfor kan ikke jeg være høy når kong Olav? Tor Robin fra Jakobsliv online verksted. Synes ikke den var så bra, jeg. Nei, var ikke så bra. Men han jobber mye med disse her, han Tor Robin. Stå på, stå på. Skal jeg ta en fra Andy Boy før vi runder da? Hei, Andy Boy. Hva er likheten mellom en homofil man og en ambulanse? Begge blir entret bakifra og sier... Den. Jeg synes den ikke er innenfor da. Nei, det synes ikke jeg heller, jeg er helt enig innenfor, du likte den i sted når vi snakket om det, Bjørte. Ja, det gjorde du faktisk. Okay, du sånn, litt, presenterte den for meg første gang. Nei, jeg synes, ja, den for ekstremt selvironiske homofile så er den grei. For håper det er noen her da. Og for ekstremt selvironiske ambulansefolk. Det er ikke så mange av de her. De er ikke mange av de er faktisk ikke det. Vi tar nyheter om bare noen få minutter. Før det skal vi høre Angelina. Dette er New Violators. The Way I Are, Timbaland, Keri Hilsen og DOE hos oss her i radioresepsjonen, og så sender vi den da ut til deg. Det er vi som er ansvarlig for at du hørte den låta nå, og ja, musikkarbeiderne her i NRK P3. Hei til deg. Hei til deg som hører på. Veldig trivelig det. Det er torsdag, og det er ikke lenge til helg. Jeg vet at alle som hører på radio er veldig opptatt av at det ikke skal være så lenge til helgen. Og alle som har radioprogrammer er veldig opptatt av å fortelle at det ikke er så lenge til helgen. Dette kan du blant annet høre i de fleste P3-programmer i morgen. Da vil du høre det, hvis du hører på programmet. Så er det, ja, nå er det fredag. Det er ikke lenge til helg, ja, ja. Så det er bare å glede seg, vi har ikke sending på fredag, så vi har ikke mulighet til å si det. Nei, så vi har helg nå, derfor vi snakker så mye om det akkurat. Vi har helg nå, vi har helg nå, vi. Vi skal jo ha radioresepsjons stavmikser mot slutten av sendingen i dag. Ja, det stemmer, og det er jeg som står ansvarlig for å blande sammen ingrediensene i stavmikseren. Jeg kan jo kort fortelle hva det går hva det ut på hele spalten. Det handler om at en av resepsjonistene kjøper tre ingredienser, enten i kiosken her i NRK eller i byssa, som vi kaller messa eller kantina. Mm. Altså, vi kaller messa og kantina for byssa. Vi ser på NRK som en skute, det er derfor. Det er for, faktisk arkitektene som laget NRK, de var inspirert av et skip, og derfor kan man se, hvis man ser nøyheter, at det ligner litt på et skip. Ja, skal du se, uansett. Skal du se veldig nøyheter da? Ja. I hvert fall så går det ut på at jeg blander sammen de tre ingrediensene med stavmikseren til det ugjenkjennelige, så det er umulig å se hva ingrediensene en gang var. Mm. Så skal de to gjenværende resepsjonistene smake på denne blandingen i en egen spalte senere i sendingen, og få se og gjette hva det inneholder. Hvis man taper, eller gjetter færreste ingredienser, det er nærmest det det er, så blir man skutt med softgun MP5. Replika. Det er ikke en replika av en softgun, det er en ekte softgun MP5. Det som gjør at dette kan bli interaktivt er at dere kan ringe deres bookmaker og sette penger på hvem som klarer det i dag. På den måten blir det også et konkurranseaspekt. Men det er egentlig ikke under interaktivitetsparaplyen. Fordi man på en måte må kalle inn ekstern hjelp da, for å gjøre det interaktivt, nemlig å kalle, altså ringe til Betsson eller til Unibet eller hva du driver med. Ja, nei, så jeg er enig at det er egentlig ikke det, men det, på den måten kan vi forsvare det overfordelsen. Mm. Og så skal vi høre et prisvinnende innslag i dag, Bjørte, stemmer ikke det? Ja, det er et innslag som vant gullrekebagetten i Montreux. Montreux, ja. Ja, tidlig på 80-tallet en gang. Skrives Montreux, selvfølgelig. Ja, Montreux, ja, det er riktig. Det vant gullrekebagetten for beste kultur- og kunstinnslag. Ikke humor, det er ikke humor, altså. No, nei, det er ikke humor, nei. Nei vel. Da, ok. Ja. Men hva var det du vant på? Hva var er du sikker på at det ikke var humorinnslag? Ja, jeg er nok så sikker. Var det kultur og... Kunstinnslag. Akkurat kunst og kulturinnslag. Ja. Men det er altså en reportasje, eller et magasin? Nei, det er et magasinprogram, ja. Mm. Akkurat. Hva heter det? Kunstfrikassé. Ja, vel. Frikassé, hva kjennetegner en frikassé egentlig? Hva er forskjell på gryterett og frikassé? Mm. Nei, ikke synes du. Jeg tror du på frikassé er... Bedre? Nei, ja, kanskje det er litt mer sånn fisefint. Ja. Jeg kan ta på meg jobben og sjekke opp hva frikassé er til neste gang vi snakker på radioen. Altså etter at vi har hørt Tom Hell og Don't Let Go. Mm-hmm. Ja, men kan ikke du finne ut av det? Frikassé. Rett. Mm. Ja, så skal vi ha, unnskyld, vi skal ha flere one-liner også. Ja, det er det vi skal egentlig. Det er mye som skjer, mye som skjer. P3. Det er mange som lurer på når de nye jinglene til one-liner-spalten skal komme, Tore. Men du har lovet lytterne at dette skal skje før tredje kvartal 2008, ja. Så jeg skjønner ikke hvorfor folk begynner å etterlyse det nå. Nei, men mange som maser. Ikke mas, det er ikke noe vits. Det er ikke noe maser. Alt kommer til den som venter. Ja, hvis ikke man dør før den tid da. Ja, da, men da kommer det i hvert fall noe. Jo, ja vel. Kim Kanon, 20 år, løve. Men et lite øyeblikk, skal jeg ikke si noe om frikassé? Jo, det var dette med frikassé som jeg da har sjekket opp. Jeg har slått opp i leksikon faktisk. Og det er av fransk frikassé. Akkurat det samme egentlig. Rett frikassé, når du leser det med det. Frikassé. Jeg sier det fransk da, jeg snakker den dialekten. Jeg sier det egentlig på fransk. Frikassé. Ja. Rett av oppskårne småstykker av kalve, lamme eller hønsekjøtt, tillaget med lyssaus og grønnsaker. Jeg tror det er det som er det essensielle her. Ja. Det er ikke en frikassé du har laget i stavemikseren i dag, for å si det på den måten. Nei, for det har ikke lyssaus. Ok, da vet jeg det. Skal jeg skrive opp det? Ok, ikke lyssaus i stavemikseren i hvert fall. Neida. Yes, yes. Vi skal tilbake til one-linerne, og Kim Kanon, 20 år, løve, har skrevet Hei. Hallo gutter. Heisan. Hvilken katt er den feteste? Jeg vet ikke hvorfor jeg synes den gøyal, men det er den, synes jeg. Ok. Det en hvilken katt som den feteste, altså. Jaha. En majoneser. Ikke en lett majoneser, da. Jeg kan ta en fra Skrentens... Fikk jeg ikke for den? Jo da, nå hører etter lett majoneser. Takk for det. Det er fra Skrentens linjeverksted ved André. Hei André. Og den her er veldig søkt. Hva kalte man posten som ble levert til folk i grisgrendte strøk om skråstrekk på vinteren i riktig gamle dager? Nei, jeg aner ikke. Nei. Skimail! Her kommer en fra en anonym. Hvilken matvarekjede er den mest rocka? Metall Ica. Morsom på sin måte. Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke starte en sånn matvarekjede? Ja, jeg kan ta en fra Robin. Han har sendt inn... Kan vi ikke kommentere litt rundt one-lineren også? Det må du bare gjøre. Men du bare går videre. Jeg føler ikke noe behov for å kommentere den lineren videre. Nei. Hei, Robin. Hei, Robin. Har dere hørt om gutten som var så stygg at foreldrene ble anmeldt for herverk? Åh, det er stygg! Ja, veldig, veldig stygg. Kunne vært jente av det, da. Vil du si noe om den one-lineren, Sande? Du. Jeg synes det var en stygg liner. Ja, det var det. Er det meg? Ja. Jeg tror det er min tur. Vi kan krangle om det i evigheter. Ja, det er klart. Jeg går og tar vei. Du må bare følge med litt, da. Den kommer fra Marius. Hei, Marius. Hva kaller man et lite rom for å putte gutter inn i? Nei, jeg liker ikke puttegutter. Puttegutter inn i små rom. Hva kaller man et litt rom som man stapper gutter inn i? Stapper? Setter gutter inn i da. Setter gutter? Her kommer svaret. Boykott. Og så har vi en fra Kontrastinge, født i Luggensår. Hei. Han skriver, hei gutta, har du hørt om har du hørt den om Eskimoen som kom ut av kjøleskapet? Nei, den har jeg ikke hørt. Det er jo en arktisk liner. Ja, en typisk kulleliner det der. Mm. Ja, jeg kan ta en sjøliner hvis du vil. Ja, helt klart. Hva kalles en mannlig transsjøhest? Hva er en transsjøhest? Ja, først må vi få en oppklaring av det. Ja, trans, altså er det noe transsibirsk? Er det noe man går på kryss? Nei, jeg tror det er sånn transvestitten. Åja, hva kaller man en transvestitt sjøhest? Ja. Det er noe annet. Ja. C-mail. Nei. Den kom fra Kontorstein. Jeg har lyst til å ta et par sånne samevitser her på rappen. Okay. Jeg synes det er så gøy, fordi de har så der, hvis du har, de har det lappgreiene, ikke sant, hengende over seg, og da kan du, alt som har med lapp å gjøre, kan du lage noen annen av. Man kaller seg samme spillegalskap. Synes du det var gøy, du tror det? Ja! Du hører at jeg ler. Man kaller seg samme med tippegalskap. Tippegalskap? Unnskyld. Nei, man kaller seg samme med spillegalskap, unnskyld. Tippe samme? Tippelapp. Ja! Du tar det ikke på rappen. Konkurranseliner. Er det ikke på rappen? Nei, det kommer inn på rappen nå. Til på rappen, skal bare finne den. Ja, skal vi se. Det er Skyttbjørn som har skrevet denne. Hva kaller du en same som skylder deg penger? Pengelapp. Nei, til gode lapp. For det er lapp i alle, ikke sant? Det er lapp i alle. Du må tenke, hvis det er en spørsmålsliner med same involvert, så er det lapp i svaret. Er dette på rappen? Jeg synes ikke dette er på rappen. Ja, det var to på rappen, ja. To på rappen, ja, da kan jeg ta en annen her da. På rappen? Nei, det er bare en enkelt sånn, ikke noe på rappen heller. Det er Humor Hugo, han er hver og 25 år. Ganske morsom fyr. Hørt om sirkuset som trengte en ny levende kanonkule. De søkte en mann av rett kaliber. Litt som Christian Borke-humor. Her kommer det en fra Trym, han er fisk. Han er født i primatens år. Hva slags egg kan ikke sprekke? Hardkokt egg? Nei. Vet ikke. Skjegg! Ja, det er ikke et egg, vet du. Nei, det er ikke et egg. Skjegg er skjegg, okay. Egg er egg. Okay. Jeg tror vi skal ta en fra Dag. Ja, det var det siste. Bare følg med nå. Hei, Dag. Dag 43 år, kreps, samboer og født i vannhodets år. Han har stort hode. Spanske og japanske vinprodusenter har gått sammen og produsert en ny sprudlende risvin. Og navnet? Kawasaki! Er det nok? Nå er det mer enn nok. Ja, det tror jeg ganske. Tusen takk for alle som har, eller tusen takk til alle som har bidratt i OneLine-spalten i dag, både på e-post og på SMS. Vi sparer de og legger de i OneLine-banken vår. Ja. Tusen takk også til dere som har hørt på. Ja, det skal noe til bare det også. Ja. Tusen takk til dere som har hørt på i all passivhet også. Ja. Vi tar Foo Fighters, vi Best of You. Adele, Chasing Pavements i radioresepsjonen på NRK P3. Ditt favoritt formiddagsprogram som går her på P3. Eller ditt favorittprogram på P3, kan jeg vel påstå at vi er. Jeg tør å påstå det. Okay. Det er rart hvis det skulle være noe annet. Ja. Det er litt kokke av meg å si det. Ja, det er ganske kokke av deg å si ja, det. Ja, men jeg tror det er på grunn av alle e-poster og sms'er som kommer inn og sier vi elsker programmet deres. Det er så fantastisk. Ok. Det er hyggelig at et såpass lettbeint underholdningsprogram på P3 kan bli så ustyrtelig populært. Men jeg synes vi skal innrømme det at det kommer en og annen sms og mail inn der, som starter ofte med jævla idioter. Ja, brenn i helvete. Dette er ræva. Ja. Men de aller, aller fleste tekstmeldingene og tilbakemeldingene er veldig hyggelig og positivt. Ja, nå har det jo vært uttalt her i kanalen at National Rap Show er altså kanalens flaggskip, men vi tør å påstå at vi har klart å ta over den rollen. Ja, vi har blitt... Det synes jeg er rap. Hvem er det som hører på rap fortsatt? Det er noen, skjønner du. Ja. Det er faktisk noen. Det er ganske rart. Ja, det er litt rart. Du hører på rap enda. Det er et musikkprogram, men... Det er mye humor der også, skjønner du. Ja, jeg skjønner det, Tore. Men de har kun 3 timer på fredagskvelden. Ja, det er ikke mye. Men de har jo da 8 timer, ikke sant, i løpet av formiddagen. Mm-hmm. Det er da, ikke sant, det er prime time, ikke sant. Mm-hmm. Men det foreløpig sånn uoffisielt at vi har overtatt og blitt ny flaggskipet. Det er uoffisielt, ja. Det er egentlig mest internt i vår lille redaksjon. Mm-hmm. Men jeg tenker, jeg benytter anledningen til å fortelle det på lufta, hva vi syns om vårt eget program. Ja. Vi syns det er fantastisk. Ja, helt utrolig, jeg ler meg gjerne. Jeg hører ofte på podcasten vår, og sitter på bussen og kniser og koser meg. Mm-hmm. Og dette her er ikke kødd engang. Mm-hmm. Tar du bussen, så du tok bussen? Nei, men når jeg tar bussen, så har jeg med meg iPod'en, eller MP3-spilleren, som det heter. Jeg podcaster jo ikke, men jeg pleier av og til å ta gamle manuskripter med meg hjem, og så ligger og leser på senga på kvelden. Jeg, gjør du det? Ja, du sovner ikke med det første da? Nei, det blir... Vi begynner å bli ganske etablert også her i Peter. Vi har jobbet her en stund, så... Ja, let's not go down memory lane. Nei, nå må vi passe oss. Er det lov å si, egentlig? kan ikke det være lov? Nei, det, alt av det engelske og litt sånn satte, synes jeg vi skal holde oss litt unna. Nei, la meg si let's not go down memory lane. Ja, vi sier jo det såpass sjelden at jeg skjønner ikke hvorfor vi skal forby det. Ja, men da synes jeg at, ja, men man sier jo ikke hammene, hammene, hammene, hammene, hammene, hammene, hammene, hammene, hammene, hammene, hammene, hammene, hammene, hammene, hammene, hammene, hammene, hammene, hammene, Tore, kan ikke du fortelle motto til radioresepsjonen da, for å få friske litt opp i det? Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på dag. Et skapende radioprogram hver eneste mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Takk. Dette her gjelder da også, det gjelder oss, også selve radioresepsjonen, og det gjelder også tilhengerne av radioresepsjonen, dere som hører på, dere som bidrar, eller dere som bare har på bakgrunnen. Jeg ser ordentlig å snakke litt om programmet noen ganger også. Det var godt å få snakke om dette. Det er Bjørte Perl Kjøstein som sitter her og kveker. Hei til deg, Potifar, og hei til deg som hører på. Mm. Og hei til deg, Tore. Hei sånn. Tore Sagen altså. Tekniker og en veldig viktig brikke i resepsjonen. Ja, jeg mener uten han så hadde vi jo, så hadde dere ikke hørt oss. Jo da, dere hadde nok hatt en annen tekniker som hadde hatt en mer subtil rolle enn det jeg har. Vi har sikkert fått Reinsfeldt, ikke sant, fra Kompani Knutsen, kanskje. Ja, han hadde tatt den jobben, han. Mm. Dere kunne hatt hjørne her i resepsjonen. Kristoffers hjørne? Ja. Fy søren, det hadde vært kult. Ja, det hadde vi kunne trengt det faktisk, kanskje på tirsdager. Ja, vi burde egentlig tenke litt på det. Ja, vi skal videre, for Guds skyld. Vi skal snart få høre det prisvinnende innslaget ditt, Kjøstheim, som ikke vant for humorinnslag i Montreux, men beste kunst og kultur. Ja. Så det er samme kategori? Det var en kategori på kunst og kultur? Ja, det er det. Det er samme kategori. Du kan konkurrerer du mot lydmontasjer og kulturreportasjer fra hele verden? Ja, men til og med mot radioteater også konkurrerer du med her. Kultur, det, ja. Men det er veldig sjeldent at det er et program som bare går på P2 en gang i året vinner en sånn en pris, for dette programmet er hentet fra P2. Og du jobber der, ja. Da tar vi U2 med den koselige låta Sweetest Thing, før vi hører dette prisvinnende innslaget som vant gullrekebagetten i Montreux i 82. 82, ja. Såpass gammelt. Det. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre. Tre 3. Velkommen til en ny kunstfrikassé. Mitt navn Viggo Rumpesprekken. Vi åpner dagens program med et minuts stillhet i forbindelse med jazzmusikeren Jan Pockers bortgang. Jan Pocker var på fjelltur da han gikk bort. Eller da han gikk seg bort. Derfor et minuts stillhet for Pocker. For jazzmusikeren altså. Å, Pocker, jeg mener faen. Et minutt for Pocker fra nå. Ja, det får være nok i denne omgang. Jan Pocker, en av Norges fremste trommeslagere gjennom tidene. Født i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen i 1943, flyttet noen år senere til Levanger og ga ut sin første soloplate, Tabasco, i 1965. Vi hører låten Pagode Proforma. Aftenposten slaktet Jan Pockers debut Tabasco og kalte den shit. Pocker tok anmeldelsen med et glimt i øyet og begynte etter hvert å presentere seg selv som Jan Shit Pocker. Ja, skulle jeg personlig få plukke ut et høydepunkt fra Jan Shit Pockers karriere, måtte det bli bestillingsverket Kesam Kesam Look Deg Opp, som han skrev for Molde Jazzfestival i 1979. Vi hører tredje sats. Hva har du under blusen, Rutt? Jan Shit Pocker der altså, fra bestillingsverket Kesam Kesam Look Deg Opp. Vi lyser fred over Jan Shit Pockers minne. Åh, beklager. Ja, vi nærmer oss slutten på denne utgaven av Kunstfrikassé. Som dere sikkert vet, sender vi fast hver 3. april. Så vi er tilbake igjen med en ny utgave neste år til samme tid. Da skal vi få møte samtidskomponist Reidun Paté, og vi avslutter med en smakebit fra hennes siste symfoni, Communicatum Anus Dei. Mitt navn Viggo Rumpesprekken. På gjenhøre her. Ja, det var svenske Lykke Li, det, eller Lykke Li. Eller Lykke Li Timotei Zakrisson, som har blitt enig om at vi skal si hver gang vi spiller sangen. Lykke Li Timotei Zakrisson, som hun egentlig heter, og hun sang I'm good, I'm gone i radioresepsjonen. Det stavmikses i bakgrunnen, og jeg merker, jeg lukter det helt hit. Ja, fy sønn, nå kjenner jeg lukten av det. Ja. Hva sier du? Jeg frigjør aroma. Du frigjør aroma. Hvis du bruker mikrofonen din, Tore, så kan også lytterne få med. Du stavmikser, ja. Men er vel det mikset ferdig nå, er det ikke det? Egentlig ikke. Nei. Det er det, ja, Bjørte. Ja, det ser ut som en tjukk deig i dag, det Steinar og jeg skal få smake på. Men også, har det en farge som er det mørkegrønn? Er det olivengrønn, er det ikke det? Ja, det, jo, det tror jeg det. Betyr det at det kanskje er oliven i, eller betyr det at det ikke er oliven i? Det får jeg bare prøve å tolke. Opp til deltakerne av konkurransen. Ja. Den er så mørkgrønn at det ser ut som... Ja, det ser ut som, det ser ut som en baby som har hatt litt hard mage. Ja, ja, det er faktisk det det gjør. Det er faktisk det det er. Nei. Nei, det skal være spiselig, og det skal være kjøpt i NRK-byssa. Eller i kiosken. Hva er det? Så noe er kjøpt i kiosken, med andre ord. Det kan godt hende. Ja, du må si det. Ja, det må si. Altså, reglene er vel at det er kjøpt i kiosken, eller i byssa, eller begge deler. Man kan jo ikke si... Jeg kan si at det kan hende at noe kommer fra kiosken, men det kan også hende at noe kommer fra byssa. Ja, vel. Det er på tide å ringe sin bookmaker, enten Unibet eller Betsson, eller hva du... Noen sånne... Altså, sånne ting de simple, heter. Ja. Simple Betsson. Og tre ganger simple, det var jo... Tre ganger simple, ja. Det lukter ganske jævlig. Sånne greier. Ja, det gjør faktisk det. Det ser ut som, ja, det gjør det. Hæ? Det ser ut som dritt, ja. Ja, det gjør faktisk det. Ja, det gjør faktisk det. Ja, faktisk det. Vi skal smake på det med små plastskjer etterpå, ikke sant, Bjørte? Det skal vi. Gleder du deg? Jeg gleder meg. Nei, jeg er veldig spent, for nå har jeg ikke sett på maken. Det er det tjukkeste vi har hatt. Ja. Det er det tjukkeste vi har hatt, ja. Mm. Men jeg tror kanskje jeg har hatt tjukkere, men da blander jeg ut med vann, og det skal man egentlig gjøre. Nei, for det er en tredje ingrediens, det. Eller en fjerde ingrediens. Det er det ikke. Jo, så hvis du lager for eksempel da, la oss si da. Super, da. La oss si du skal lage suppe da. Ja da. Så er ikke vann en ingrediens. Hvis du skal lage kraft da, er ikke vann en ingrediens. Det er et nødvendig onde. Det er ikke et nødvendig onde. Men jeg skal... Vann er en... kan ikke ha så mange ingredienser. Nei. Men å ha så lite flytende i som du har i denne miksen her i dag, Tore, det er den strake veien til å ødelegge hele stavmikseren. Nei, det tror jeg du tar feil. Det er så mye maskinkraft i en sånn stavmikser at den kan mikse hva som helst. Se hvordan den mikser peanutsmør, for eksempel. Det er helt uproblematisk. Ja. Jeg tror du, jeg som er litt, jeg er litt sart når det kommer til smaker, tror du jeg vil komme til å brekke meg i dag? Ikke hvis du hadde spist de tre ingrediensene liggende ved siden av hverandre, nei, nei, så hadde du ikke det. Selvfølgelig ikke, men av denne blandingen. Det kan hende. Ja. Da er det Kent da, med Max 500 i radioresepsjonen på NRK P3. P3. Dette er P3. Du hører på P3. 12.000 omdreininger. Vertikale skjæreblader. Majones. Peanut. Smør. Saus. Suppe. Radioresepsjonens stavmikser. Det skal sies at da tekniker og dagens stavmikser skulle helle dagens guffe over i to plastglass, som vi vanligvis gjør, så fikk du litt på fingeren din og utbrød. Æsj! Æsj! Og det er, høres ikke så positivt ut for oss som skal spise det. Nei, men det var fordi vi har snakket så mye om at det så ut som babybæsj, ja. Men det er så utrolig langt fra det der. Eller på mange måter er det jo ikke det, fordi man, altså babyer må jo spise og gå på do de også. Kunne babyer spist dette? Jeg tror det er sjelden man serverer noen av de trenger ingredienser til babyer i det hele tatt, faktisk. Okay. Jeg tror det skjer aldri. Det skjer aldri. Greit, det har skjedd kanskje i historien. Ja, men det tror jeg var... Typisk at noen slemme mødre i USA har servert babyen noen av de ingrediensene. Nei, de trenger ikke være slemme, det er bare litt lite opplyst antageligvis. Ok, det er jo mange mødre i USA også. Det er sant det. Vi skal gå ut, Tore, jeg og Bjørn går ut. Ja, det stemmer. Kan du fortelle lytterne? Og jeg holder lytterne ved apparatene så lenge. Og da skal vi se, lukke en døra sånn, ja. Jeg kan fortelle at de tre ingrediensene i stavmikseren i dag... er karbonade. Det er ferske karbonader her i Gatina fra klokka 9 om morgenen. Flere håndverkere som spiser det faktisk. I tillegg så er det salt lakris av typen panda. Og så er det vår egen hovedingrediensen, som er Snickers. Karbonade, salt lakris fra panda og Snickers. Ja! Det er altså de tre ingrediensene. Da kommer de andre inn og skrur av dataskjermene så ingen kan se hva som er der. Da er det på tide å undersøke substansen som dere har fått utdelt i de små plastglassene deres. Det ser ut som en slags puré. Vi har vel snakket om hva det ser ut som. Ja, det har vi sagt, ikke det? Jeg vil jo si at det ser ut som... ja, det er en slags puré, det kan godt si det. Eller en tapenade i munnen. Ja, det lukter sånn. Tapenade kan man vel også si at det er. Det ligner veldig på tapenade, ja. Det ser ut som dere spiser dritt. Det er ikke så ekkelt som det ser ut for. Nei. Hva slags lukter er det, nei, det som står der middelbart? Det er sterkt, det lukter mye. Jeg tror jeg har en. Det er en av ingrediensene inneholder en del forskjellige ting, men den er mulig, altså det går an å lukte seg frem til den og smake seg frem til den alene, isolert sett. Jeg kan si at det er to ingredienser fra kiosken da, og en fra byssa. Oi, er det sant? Ja. Nå sa jeg for mye, det merker jeg. Det synes jeg var for mye. Jeg lurer på om det kanskje er noe sånn... Dere får ingen reaksjoner overhovedet? Jo da. Ja. Mm. For det er noen små, noe fett, bittesmå fettklumper der, tygde jeg. Det er riktig. Fettklumper er det. Har du tatt karbonade igjen, eller? Ja, det lurte jeg også på. Det er dumt å snakke så åpent om det. Ja, men det er sånn, for det jeg tenker akkurat. Ja, dere er liksom blitt et team dere nå, da. Det er bare hyggelig, det. Nero, keiser Nero, gamle keiser Nero. Nei, nasersjokolade Nero. Ja, nettopp. Ja. Jeg skal smake litt til dette her. Jeg må bare si, Tore, du har vært det er en mesterlig blanding, for det er så vanskelig, bortsett fra de fettklumpene som Steiner snakket om, så aner jeg ikke hva dette er. Ja, det er en tredje ingrediens som vi aldri har vært i nærheten av å ha oppe tidligere, som ofte blir sett på som, når man for eksempel smaker på viner og andre ting, bruker man gjerne det som en pekepinn på hva det smaker. Lær? Er det lær? De selger jo ikke så mye lær i kiosken. Du har et bouquet oppi. Ja, det er morsomt på min bekostning, selvfølgelig. Men jeg tror ikke lytterne ser på det på den måten. Må nesten be om et svar. Ja, du må nesten det, altså. Det er ikke noe hastverk, men det er greit. Det blir fort kjedelig. Ja, ok. Jeg, du har tre ingredienser nå. Nei, jeg har bare to av den ene. Ja, men kom igjen da. Du må bare kladde ned den nå. Ja, og jeg blir ferdig nå. Du trenger ikke å føre inn, altså. Hold meg kladd. Vi har jo begrenset sentiden. Vent, gi meg to sekunder til. Så spiser og spiser. Du er gær, det er ikke noe farlig å spise, altså. Ja, det lukter litt, det lukter ganske stramt her. Jeg skjønner ikke dette. Du spiser, du helt gær. Se på den eklingen da. Se på eklingen da. Han legger inn på oss. Har du fått sånn annen stil, pratestil? Ja, ungdomsstil, kanskje. Ja, Bjørte! Nå har du spist opp nesten alt. Du stod lagt inn babyvers. Ja, men du har tre, Stenheim. Ja, du sa to fra kiosken, en fra bussa. Ja, da, du kan ikke klare tre uansett, det vet du. Det erfaringsmessig erfaring viser det. Ja da. Ja da. Ja, vi kan bare, it's a waiting game. Jeg bare fisker, ja. Ja. Jeg kommer nå, ja. Da kommer du. Ja. Jeg sier lakris, jeg sier karbonade, og jeg sier også vingummi. Jaha. Litt generelt, kanskje. Men. Jeg sier karbonade, ketchup og after eight. Ja, det betyr det at vi har en vinner som har to riktige ingredienser. Nei, og det ganske utrolig, det tror jeg første gangen. Det utrolig? Ja, det utrolig. Ja. De riktige ingrediensene karbonade. Ja, det hadde begge, det var helt riktig. Ja, bra. Ja, bra, altså. Vi har hatt det før, vet du. Den andre ingrediensen, som jeg var litt skuffet over at jeg ikke tok, Snickers. Oh, som har liksom vært ukens tema her i radioresepsjonen. Og den siste, som da altså avgjør, salt lakris. Det var en overleggende seier. Ja, det var Hva er det du sa, Emil? Si hva du sa. Nei, jeg fant bare på noe. Si hva du sa. Ketchup, after eight og karbonade. Feil. Jeg kan si at det en stang med salt lakris, og så det to karbonader, og fire små biter med Snickers. Jeg har aldri vunnet så overleggende noen gang. Det var fantastisk. Det betyr at du blir skutt på family, gjør du ikke det, Kjøstheim? Ja, det blir betydelig. Okay. Ja, men, family! Nei, family! Jo. Men jeg hadde jo, rar, jeg hadde jo Snickers i forrige fredag, forrige torsdag. Nei! Jo, jeg hadde det. Ja, ja, det det rareste jeg har hørt. Da tror jeg vi runder av ukens stavmikserspalte og gir Kaisers Orkestra ordet. Her sier de 9 millimeter blant annet og revolver. 3 Dette P3. Her kommer jeg igjen med fullt magasin mot tinningen, revolver 9 millimeter, det det han sier. Tore? Jeg vil gjerne si noe når det gjelder stavmikseren, for flere har klaget over jinglen, at jeg sier at den har vertikale skjæreblader. Dette noe jeg har lest i manualen til denne Kenwood-mikseren, og de skjærebladene, de vel mer eller mindre horisontale, slik som dere hevder, men de krommer seg mot slutten til å bli vertikale. Altså helt vertikale? Nei, ikke helt. Nei. Det blir mer diagonale, kan du vel si da. Ja, men det så rart at det står i manualen. Det veldig rart at det står i manualen. Det burde vært... Det veldig rart at det står i manualen. Det burde være en Kaiser Orchestra-låt, det. Ja. Stor i manualen! Ja, manualen, vertikale skjæreblader! Kanskje en falmet gul gammel manual ville det være i Kaisers tilfelle. Ja. Bjørte? Ja, jeg må bare si nå at nå skjønner jeg hvorfor jeg ikke burde spist så veldig mye av den mixen som Tor hadde laget. Hva skjedde? Jeg rett og slett ble litt kvalm. Men romler det? Ja. Vet du hva, det romler hos meg også? Da du bare sulten, vet du. Vet du. Jeg tror, jeg tror kroppen takler det for at dere har fått så kraftig påfyll som dere har. Hva skal vi spise lunsj i dag, gutter? Til lunsj i dag har jeg vurderer å spise fire brødskiver, en med egg og kaviar, en med skinke og jarlsbergost, en med nougatti, og en med torskerogn hvis de har det i dag. Bjørte? Jeg skal gå for en eller annen form for salat, antageligvis et bløtkokt egg og en bolle med rosin. Bare det? Ja. Hva med salatmiks? Bolle med rosiner? Jeg tar salatmiks. Ja, fruktsalat? Fruktsalat, ja. Nei, jeg tror jeg går for en grønn salat i dag. Med rosiner? Ja, med rosiner, ja. Med rosiner. Jeg går nok for tre, kanskje fire skiver, for jeg litt sulten. Det blir to av de med makrell tomat og litt pepper. Da tar du fra en og samme boks. Men du kjøper to bokser da? Nei, jeg kjøper en sånn vanlig sånn kantineboks. Halsårboks. Halsårboks, ja. Og så kanskje et med egg, eventuelt hvis de har wraps der med kylling. Med kylling. Ja, så tar jeg pleier å være litt sånn knokler og brusk i den kyllingen, så jeg pleier å holde meg unna den. Ja, jeg får se om jeg tar den i dag. God helg da. Det kan vi si. God helg, ja. Vi har jo vår siste sending i denne uken. Ja, utrolig. Vi tilbake igjen på mandag igjen med nye innfall og sprell. Nye sprell er det ofte vanlig å si. Vi kan ikke avsløre så mye om hva som skal skje på mandag, for det vet vi ikke enda. Det den store sigaretthesten i hvert fall, det kan jeg garantere. Ja. Og hvis du har en sigarett liggende, eller en pakke med sigaretter, det bør helst være minst tre i denne pakken, for vi skal alle tre teste, så send det til oss, til radioresepsjonen på NRK P3, Bjørnstjerne Bjørnstjons plass 1, det er valgfritt, få i hvert fall med 0340 Oslo. Ja, så lenge det står NRK og 0340, så kommer det til oss. Ja, det gjør det. Merk å flytte med hva du vil. Hva du vil, ja. Ja, det var egentlig det. Takk for alle tekstmeldinger igjen. Skal vi skyte med family i dag? Det er jo ikke bare... Trenger. Gå litt lenger borte. Ja, det er så rart at du alltid må stå så nærme meg. Ja, men du kan bare flytte deg hvis du vil. Det er ikke så ofte vi skyter med family, vet du. Det er såpass vondt. Det er veldig, veldig vondt. En kort bøyge, for jeg holder ikke ut. Jeg holder ikke ut. Bøyge, sier dere bøyge. Gå litt lenger vekk. Ja, men jeg tenker så å få lyden fra geværet i mikrofonen. Det synes jeg litt virkningsfullt. Er du klar? Åh, for meg. Hvor mange sekunder skal jeg holde inna? Nei, bare ett! 2-3 sekunder. Et sekund? Nei, stopp! Et sekund veldig lenge, da. Er du klar, Børte? Nå så det gammel ut. Nå så det veldig gammel ut. Stakar. Vi syns synd på deg. Shit. Du, altså... Ja, det er trist. Det er trist. Shit. Så må det være. Men det blir jo en slags pangavslutning da på sendeuken vår. Jeg tror vi takker for oss. Last ned podcasten vår. Gå inn på nrk.no/podcast og scroll ned til Radioresepsjonen. Begynn ditt abonnement via en RSS-fil. Hvis dette er for avansert, last ned iTunes, dette fantastiske musikkprogrammet. Og, eller konkurrerende programmer. Ja. Gå inn på podcast der og trykk på subscribe. Ok, vi sier ha det bra med Super Series Supernatural, eller omvendt. Dette er R.E.M. Ha det! Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.